ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک مؤمنین مسلمانوں کے لیے بڑا ہی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ بنایا ہے. امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کر لے، تراوی پڑھ لے، بندہ مومن ہو، واحتسابا اور اپنا احتساب کرے، نیکی کی نیت ہو اس کی، اپنا محاسبہ کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. پھر فرمایا: ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان کے دنوں کا روزہ رکھے، بندہ مؤمن ہو، مسلمان ہو، واحتسابا اور وہ اپنا احتساب کرے، محاسبہ کرے، نیکی کی نیت سے اپنی اصلاح کر لے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ربا قائم لیس له من قیامه الا السحر، و ربا صائم لیس له من صیامه الا الظما. کتنے ہی راتوں کا قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں راتوں کے قیام کے نتیجے میں کوئی اجر نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا سوائے شب بیداری کے، اور کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزہ رکھنے کے نتیجے میں اجر نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا، صرف بھوک اور پیاس ہی نصیب ہوتی ہے اور کچھ نہیں. امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو بندہ جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو ایسے بندے کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. یہ چند ایک حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سنی. ان کے اندر روزے داروں کے لیے، راتوں کا قیام کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے اور راتوں کا قیام کرنے والے، ترابیاں پڑھنے والے، ان کو یہ ثواب نہیں ملتا. اور ساتھ وجہ بتا دی گئی ہے کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھے لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا، چگلیاں کرنا، گالیاں نکالنا، دھوکے دینا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے سودے کو بیچنا، فراڈ کرنا، دغا بازی، ملاوٹ، غرض کے کوئی بھی برا کام وہ چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا کھانا پینا چھوڑنے کی، بھوک ہڑتال کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ نے روزہ بھوک ہڑتال کے لیے نہیں مقرر کیا، بلکہ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا. اور روزہ فرض کر کے تمہیں سارا دن بھوکا پیاسا نہیں مارنا، بلکہ ہم چاہتے یہ ہیں لعلکم تتقون، تم تقوی والے پرہیزگار بنو. جو بندہ روزہ تو رکھتا ہے سحری سے لے کے افطاری تک سارا دن بھوکا پھرتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم پہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ طیب پاکیزہ چیزیں، اچھی غذا، پاکیزہ پانی، وہ سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا اسی مالک خالق کا حکم مان کے جھوٹ بولنا، جھوٹی باتیں کرنا، برے افعال کرنا، گانے سننا، گانے گانا، یہ سارے گندے عمل نہیں چھوڑتا. اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ میں بندے کی تربیت کروں، بندے کو یہ بات سمجھ آئے کہ جس اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہوئے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اسی اللہ نے مجھے یہ باقی کام کرنے سے بھی تو منع کیا ہے، میں ان سے بھی رک جاؤں. اس نے سمجھا ہی نہیں، بے وقوفی کی ہے، بھوکا پیاسا مرتا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کو روزہ رکھنے کا. ہم بھائیو، ہم دیکھیں ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارا اپنے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے. رمضان سارا بیت چکا، بس ایک آخری رات رہ گئی ہے رمضان کی، اگلی پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ. میں اپنے آپ پہ ذرا نظر دوڑاؤں، اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں نے اس سارے ماہ سیام رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین کو کہاں تک منایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا رمضان کے روزے رکھنے والوں، راتوں کا قیام کرنے والوں کے لیے، کہ اگر بندہ مومن ہوگا اور اپنا احتساب کرے گا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. مجھے رمضان کے ان 27-28 دنوں کے اندر 27-28 سیکنڈ بیٹھ کے یہ سوچنے کے لیے ملے ہیں کہ میں نے کون سے اعمال کرنے ہیں، میں کر کیا رہا ہوں. کیا ایک مسلمان مومن بندے کو رمضان کے مہینے میں ایسا ہونا چاہیے؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں، اپنے آپ سے سوال کروں کہ رمضان ختم ہونے کو ہے، میں نے اللہ رب العالمین کے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی تلاوت کی ہے؟ یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، باقی سارا سال میرا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ سال بھر تو میں اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کے، خوشبو کے اندر معطر کر کے، الماریوں میں سجا کے، دبا کے رکھتا ہوں. رمضان کے مہینے میں میں اس کو نکال کے، کھول کے دیکھتا ہوں، اب تک میں نے کتنا پڑھ لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے. مجھے دعویٰ ہے کہ میں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں جس کے ماننے والے ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے. میں یہ سوچوں، میں دیکھوں کہ میرا دین وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، خدا رب رحمان میرا وہی ہے جو ان لوگوں کا تھا. پھر وہ ابو بکر و عمر، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، عثمان و حیدر رضی اللہ عنہم والا کردار کدھر ہے؟ کیا اسلام ان لوگوں کے لیے خاص تھا؟ میں کب خوش ہوتا ہوں، کب پریشان ہوتا ہوں، میری صبح کہاں ہوتی ہے، دوپہر کہاں ہوتی ہے، شام کہاں ڈھلتی ہے، راتیں میری کہاں بیتتی ہیں؟ میرا اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ میری جیب سے 10 روپے کا نوٹ گر جائے، مارا مارا پریشان پھرتا ہوں. اور اللہ رب العالمین کی مساجد گرتی رہے، وہ مسجد اقصی کو گرانے کے لیے گہری کھائیاں کھودتے رہے، کعبے پہ حملے کی تیاریاں کرتے رہے، میرے دل کو کوئی ٹھیس لگتی ہے؟ میں کبھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ میں کیسا مسلمان ہوں؟ سارے رمضان کا قیام کیا، حافظ صاحب نے بھی پتے پہ چڑھایا قرآن کو، یا لمونا تالمونا کی ضربے لگا لگا کے سارا ختم کر دیا، لیکن اس پورے قرآن کی کوئی ایک آیت مجھے کھڑا کر سکی؟ کسی ایک آیت نے میری زندگی بدلی ہو؟ ایک آیت نے زندگی بدلی ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں کیسی تھیں؟ اسلام کے بعد وہ کیسے بنے؟ اسلام ایک منہج دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک فکر، ایک سوچ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سہیب کو دیکھ کے خوش ہو جایا کرتے تھے، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ فرمایا، مجھے سہیب کا وہ دور یاد آتا ہے کہ یہ ایسا لباس پہنتا تھا جو پورے عرب کے اندر کوئی نہیں پہنتا تھا، ایسی خوشبو لگاتا تھا کہ پورے عرب میں کسی کے پاس وہ خوشبو نہ ہوا کرتی تھی. یہ اس وادی کا شہزادہ تھا، شہزادہ. آج اسلام نے اس کی زندگی کو کس قدر بدل دیا کہ تن ڈھانپنے کے لیے اس نے ٹاٹ ٹاٹ پہنا ہوا ہے، اور وہ بھی پورے جسم کو اچھی طرح نہیں ڈھانپ رہا، یہ کمر کو جھکا کے کر رہا ہے، اور اس کو بھی جوڑنے کے لیے، ٹانکے لگانے کے لیے، بٹن لگانے کے لیے سہیب نے کانٹوں کا استعمال کیا ہوا ہے. میں نے اس کی سابقہ زندگی یاد کی، اب اسلام کے بعد والا اس کا یہ دور میرے سامنے آیا، میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا، اللہ تیرے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے تیرے ساتھ اپنی جانوں کے سودے کر لیے ہیں. کوئی پوچھے بھلا اس سہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے، بتا تو صحیح کہ اسلام سے پہلے والی پرتعیش زندگی، عطروں میں خوشبوؤں کے اندر بسی ہوئی ریشمی لباس والی، وہ بڑے بہترین نرم و گرم بستروں والی زندگی تیری وہ بہتر تھی، یا اب اسلام کے بعد والی زندگی بہتر ہے؟ تو پہلے راضی تھا کیا، اب راضی ہے؟ ہاں، اسلام نے ہمیں کیا سوچ دی ہے، کیا فکر دی ہے؟ میری زندگی کے 40 سال 60 سال 50 سال بیت گئے، لیکن کبھی 40 50 60 منٹ بیٹھ کے میں نے یہ نہیں سوچا کہ اپنی 60 سالہ زندگی میں میں نے 60 منٹ اسلام کی خاطر وقف کیے ہوں. میری رگوں کا کوئی ایک قطرہ خون اسلام کے لیے بہا ہو، میں 2 قدم چل کے اسلام کی خاطر کہیں پہ گیا ہوں، میں نے اسلام کی خاطر کوئی مصیبت جھیلی ہو، کوئی دکھ اٹھایا ہو، میری 60 سالہ 50 سالہ 20 سالہ 25 سالہ زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں. اف حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، یقولوا آمنا، وہ ایمان والے بھی ہو، ایمان ان کے دلوں کے اندر موجود ہو، وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہ جائے، انہیں پریشانیاں نہ آئیں، اسلام کی وجہ سے لوگ انہیں تانے نہ مارتے ہو، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، فتنے میں مبتلا کیا ہے. جس بندے کے دل میں ایمان گھر کرتا ہے، ایمان جس کے دل میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ اسلام اور ایمان کی خاطر اس کے مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ دیکھنے پڑتے ہیں. میں نے کتنے دکھ دیکھے ہیں. واللہ اسلام اس انداز میں میرے دل کے اندر نہیں پہنچا جس انداز میں پہنچنا چاہیے تھا. میرے نزدیک اللہ رب العالمین کے دین کی حیثیت اور اہمیت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. ہاں، آپ بہت مصروف لوگ ہیں، وقت نہیں ملتا، لیکن خدا را میری ایک درخواست ذرا غور طلب ہے کہ اپنے گھروں میں جا کے ہی ذرا 2-4 منٹ رک کے یہ سوچنا تو صحیح کہ میں نے اپنی ساری اتنی زندگی گزاری، پیچھے کی جانب دیکھوں یوں محسوس ہوتا ہے، ابھی کل کی بات تھی، میں کچی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم تھا، میں نے اپنی زندگی کے یہ 20-25-40-50-60 سال کہاں گزارے ہیں، اس ساری زندگی میں سے اسلام کے لیے کیا حصہ میں نے بنایا ہے، اور آئندہ کی میری زندگی کے اندر میرا اسلام کے لیے کیا حصہ میں نے رکھا ہے، پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا اور پوچھنا کیا میں واقعی مسلمان ہوں، کیا واقعتاً ایک مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے جیسا میں ہوں، اسلام زبانی دعووں کا خالی خولی نعروں کا نام نہیں ہے، اسلام عمل کا نام ہے، عمل کا نام ہے، اسلام عمل چاہتا ہے، دعویٰ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بھی کیا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رئیس المنافقین منافقوں کا سردار کہا، اگر دعووں سے بات چلتی ہوتی تو دنیا میں کوئی منافق نہ ہوتا، ہم لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بڑے بہانے بڑے ہیلے تراش کر کے بیان کر دیتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی ہیلا کوئی بہانہ نہیں چلتا، بندے کو اپنے آپ کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں، کم از کم بندہ اپنے سے تو مخلص ہو، اپنے آپ کو تو دھوکہ نہ دے، لوگوں کو بتانے کے لیے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں بہت بہانے تلاش کر لیتا ہوں، فرمایا دلیل انسان علی نفسہ بصیرہ، بندہ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کو بڑا پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، ہر بندہ جانتا ہے، ولو القا معاذیرہ، لوگوں کے سامنے یہ عذر پیش کرتا ہے، اس کو کہا جائے آؤ نماز کے لیے، کہتا ہے فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلی، شام کو کہتا ہے میرے کپڑے صاف نہیں، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کیا پکارا کرتا ہے، اسلام کے نام لینے والے اتنے بھولے نہیں ہوتے کہ کوئی اسلام کی ٹانگیں توڑتا جائے، سر کاٹتا جائے، ناک کان کاٹتا جائے، مسلح کرتا چلا جائے، یہ لمبی تان کے سویا رہے، میری بلا سے میرا کاروبار چلتا ہے، میرا چولہا جلتا ہے، مسجدیں گرتی ہیں گرے، کعبے پہ حملہ ہوتا ہے ہو، مسجد اقصی قبلہ ایبل گر جائے، مجھے کیا، مجھے تو فکر ہے اپنی روٹی کپڑا مکان دکان بس، نہیں مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلم بندہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعتوں میں زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں میں سب و روز گزارنے والا ہوتا ہے، جہاں اس کا اللہ رب العالمین اس کو حکم دیتا ہے وہاں رک جاتا ہے، جہاں حکم دیتا ہے وہاں چل پڑتا ہے، یہ ایک مسلم مومن بندے کی یہ کیفیت یہ صورتحال ہوا کرتا، لیکن ہماری صورت کیا ہے، ہم نے تو اسلام کا نام لیا، اسلام کا دعویٰ کیا، شور مچایا، جلوس نکالے، ٹائر جلائے کہ اسلام آنا چاہیے، اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن حقیقتاً اپنے چہروں سے اسلام کو اتارا، اپنے جسموں سے اسلام کو اتارا، گھروں سے دھکے دے دے کہ ہم نے اسلام کو باہر پھینکا، ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، لیکن گھر کے دروازے کو اندر سے مکفل کیا ہوا تالا لگایا ہوا ہے، رب کی رحمت کو آنے نہیں دیتے، کیا ہمیں پتا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا تھا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو، جس گھر کے اندر گانے بجانے کی آوازیں ہو، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، میرے گھر میں صبح شام یہ شیطان کی آوازیں گونجتی ہیں، رب کی رحمت کہاں سے آئے، تصویریں میرے گھر کے اندر آبیدہ لٹکائی ہوئی، بڑی میں نے سینریاں لگا لگا کے لٹکائی ہوئی جاندار چیزوں کی تصویریں، رب کی رحمت کدھر سے آئے، اور ظلم میرا کیا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، میں جو مرضی کرتا چلا جاؤں. ہاں اللہ غفور رحیم تو ہے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی گھٹیا نہیں ہے کہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو ملتی رہے. فرمایا عذابی اسیب بہ من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب جس کو میں چاہوں اس کو عذاب پہنچے گا، لیکن میری رحمت ہر ہر چیز پر وسیع ہے. وہ میری رحمت جو ہر چیز پر وسیع ہے ہر بندے کے لیے نہیں. فساکتبھا للذین یتقون، میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے خاص کر دوں گا جو مجھ سے ڈرنے والے. اللہ رب العالمین کا ڈر، اس کا خوف اور تقویٰ جس بندے کے دل میں ہوگا اس بندے کو رحمت ملے گی. امیدواری ایسے نہیں مل جاتی رحمت کی. دیکھتے نہیں ابھی الیکشن ہونے والا ہے، گزشتہ الیکشنوں میں بھی آپ نے دیکھا، اب بھی دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پوسٹر اشتہار بینر چھپتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ فلاں علاقے کے لیے امیدوار ہے، ناظم کی سیٹ کا، کونسلر کی سیٹ کا، فلاں فلاں سارا کچھ. اچھا جو بندہ یہ سارے اشتہار چھپوا کے، وال چاکنگ کروا کے، دیواریں کالی کروا کے گھر میں ٹک کے بیٹھ جائے، کوئی اس کو ووٹ دے گا؟ ووٹ اس بندے کو ملے گا جو گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے، جس طرح بھیک مانگی جاتی ہے اس انداز میں مانگ مانگ کے ووٹ طلب کرے، اس کو تھوڑی بہت کچھ کامیابی حاصل ہوگی. تو اللہ رب العالمین کی رحمت کی امیدواری کے دعوے کرنا، نعرے لگانا کہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس طرح سے رحمت نہیں ملتی. رحمت حاصل کرنے کے لیے، امیدواری پیدا کرنے کے لیے جد و جہد ہو، کوشش ہو، کاوش ہو، تگ و دو ہو، اس کے لیے کچھ کیا ہو، تب بندے کو رحمت ملتی ہے. یا اللہ کی رحمت کو ووٹوں سے بھی حقیر سمجھ لیا ہے. ہم نے تو دین اسلام کو بس ایک سوتیلے بھائی جیسا، درجہ دیا ہے. ہمیں اسلام کو مانوں گا، اس پر عمل کروں گا جب تک میرے وفادات پہ زد نہ پڑتی ہو. میرا ایک تحفظات کا دائرہ ہے، جب میرے اس تحفظات کے دائرے پر کوئی خم نہ آتا ہو، زد نہ پڑتی ہو، میں دین پہ چلوں گا، اسلام پہ چلوں گا، قرآن کی بات کو مانوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانوں گا. لیکن جہاں پہ میرے دنیا دار، میرے بھائی، دوست، احباب، کنبے قبیلے والے، رشتے دار، برادری والے، میرے قریبی دوست وہ ناراض ہوتے ہو، بھلے حکم اللہ تعالیٰ کا ہو، میں نہیں مانوں گا. میرا تو اسلام کے ساتھ یہ تعلق ہے. وہ اللہ رب العالمین جس نے قرآن مجید میں کتب علیکم الصیام کہا ہے، اسی سورت کی اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کتب علیکم القتال بھی کہا ہے. اللہ رب العالمین کا حکم مان کے میں روزہ تو رکھتا ہوں، انہی لفظوں سے اللہ نے قتال جہاد کو فرض کیا ہے، کبھی میں نے سوچا؟ یہ یقیناً دو گلا پالیسی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ تعالیٰ کی بعض باتوں کو مان کے بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ یاد رکھنا تم میں سے جو بندہ بھی یہ کام کرے گا، خزی فی الحیات دنیا، اس کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ملے گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور کل قیامت کے دن اسے سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے. عزت، وقار، سٹیٹس، بس یہ الفاظ تمہارے پاس رہ جائیں گے، ذلت ہی ذلت حقیقتا ملے گی. اور کل قیامت کے دن دونوں ہاتھ خالی، صفر الیدین، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو گے، کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. ہاں ہمیں چاہیے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا، آئندہ کی اپنی زندگی کو دین کے مطابق چلانا، بنانا، سنوارنا، اپنی ڈگر کو اپنی راہ کو صحیح طور پہ متعین کرنا، ہم کس منزل کے راہی ہیں اور ہم نے راستہ کون سا اپنایا ہوا ہے. منزل تو ہماری اللہ رب العالمین کی جنت ہے، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں کیا یہ راستہ واقعی جنت کو جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور ہمیشہ حق بات پر ڈٹ جانے کی توفیق دے. جب تک اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، موت دے تو ایمان کی حالت میں شہادت والی موت نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.